कब कहां ए सनम तू जुदा हो गया हम कहीं खो गए तू कहीं खो गया तुम ना आई ओ सनम हम तरसते रहे तुम ना आई ओ सनम हम तरसते रहे वक्त कटता रहा दिन गुजरते रहे तुम ना आई ओ सनम हम तरसते रहे तुम ना आई ओ सनम हम तरसते रहे वक्त कटता रहा दिन गुजरते रहे तुम ना आए ओ सनम हम तरसते रहे हाय कितने तन्हा हैं हम क्या बताएं तुम्हें हाले दिल अपना कैसे सुनाए तुम्हें भूलता ही नहीं तू भुलाती हूँ मैं क्यों तेरी यादों में डूब जाती हूँ मैं भूलने वाले इतना बता दे मुझे क्या कभी क्या खता थी मेरी जो खफा हो गए तुम खफा क्या हुए हम तबाह हो गए दिल के टुकड़ों को कब तक छुपाऊंगी मैं लोग पूछेंगे तो क्या बताऊंगी मैं तू अगर रोया सीने से लग के तेरे खुद भी रोऊंगी तुझको रुलाऊंगी मैं मुद्द तो हम अकेले तड़पते रहे तुम ना आए ओ सनम हम तरसते रहे तुम ना आए ओ सनम हम तरसते रहे वक्त कटता रहा दिन गुजरते रहे तुम ना आए ओ सनम हम तरसते रहे तुम ना आए ओ सनम For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.